Afbouwen, want ik wil liever wat meer eigen liedjes gaan doen, want die heb ik een beetje verwaarloosd. Dus nu doe ik een paar liedjes die ik nog niet zoveel heb gedaan, vandaar dat ik het ook uit een boekje doe. Meestal ken ik het wel uit mijn hoofd, maar ja, ik word ook een dagje ouder, zoals jullie allemaal. Hè? Godsamme, wat een boel grijs, hè? Ja, we worden allemaal een dagje ouder. Ik ben ook al 51 geworden, jongens. Yay! Maar als je niet ouder wordt, ga je dood. He? En dat ben ik nog niet, gelukkig. Het liedje heet ook Hou het levend uit 2021. Geschreven in de corona, eenzame opsluitingachtige tijd. Niet dat ik dat deed, daaraan meedeed, maar het gevoel had ik wel. Het heet Hou het levend. Sorry, ik ben nog even afgeleid door het geluid. Klinkt het al een beetje mooi? Ik was van plan me wat meer te concentreren op mezelf, maar dat valt nog niet mee voor mijn persoon. Ik dacht, ik ga heel serieus introvert doen. Stem het nog niet goed, hoor? Zingen nog, jongens, kom op. Het is namelijk een heel serieus lied, dat moet wel een beetje mooi klinken. Anders kan ik het nog nooit echt menen. Oké, het intro hebben jullie al wel gehoord nu, toch? Doe ik toch nog een keer. Alleen een beetje kwetsbaar, alleen een beetje bang. Alleen een beetje moeilijk, alleen een beetje lang. Alleen een beetje kwaad, alleen een beetje laat. Het nou maar even gaan, laat ons samen stevig staan. Alleen een beetje lastig, alleen een beetje vreemd. Alleen niet zo standvastig, alleen een beetje leed. Alleen een beetje kwaad, alleen een beetje naar de kloten zullen we gaan. Laat ons samen stevig staan. En hou het levend in de winter, hou het levend in de kou, hou het levend tot de lente, hou het levend diep in jou. Alleen voor de rijken, alleen voor het geld. Alleen over lijken, alleen met geweld. Alleen uit de maat, alleen met geblaat. Naar de kloten zullen we gaan, laat ons samen stevig staan. En hou het levend in de winter, hou het levend in de kou. Hou het levend tot de lente, hou het levend diep in jou. Alleen een beetje samen, alleen een beetje blij. Alleen een beetje lief, alleen een beetje leuk, alleen een beetje beuker in naar de hemel zullen we gaan. Laat ons samen stevig staan. alleen een beetje moe in de stilte. Alleen, ik weet niet hoe met de ruis. Alleen, een gedoe niet te bevatten. Alleen, in huis, kom thuis. Dank u wel. Het ging. Deze heet Jou heb ik niet meer. Het is wel een beetje kut met zo'n statief, maar ja, dat gaan we niet meer doen. Maar ja, hoger. Misschien helpt het. Ja, maar dat vind ik weer zo. Kijk, wij zijn boven te filmen daar, jongens. Jongen. Nee, het gaat wel. Ja? Ziet er echt niet uit, maar ja, goed. Zo hoog? Dames en heren, Paul Plezier! Goeie tip. We zijn wel ook live op Radio Patapoe, dus daar ziet niemand dit. Ik had eigenlijk niks moeten zeggen, natuurlijk. Ik heb een drive, ik heb een drang, ik heb veel nood op mijn zang en ik verlang ernaar te leven. Ik heb de kans, ik heb de kracht, ik breek een lans, ik heb de macht en ja, ik heb ook veel te geven. Ik heb een look, ik heb een lach, ik heb de zegen en ik zag het allemaal al zo gebeuren. Ik heb de visie en de vrienden, denk wel dat ik die verdiende, denk wel dat ik die begreep. Ja! Ik heb de moed, ik heb het goed, ik ken de route en mijn voeten voelen goed, oh ja, die gaan. Ik heb de zorgen niet meer zo, ik heb de morgen en ik flow en ik zeg, yo, katootje. Ik heb de keuze en de kunst, ik heb de leuze en de gunst, al vind jij mij niet meer zo aardig. Ik deed de dingen ook verkeerd, maar ach, ik heb ervan geleerd, ja ach, ik heb het nu verstaan. Maar jou heb ik niet meer en dat doet zien. Jou heb ik niet meer en dat doet zien. Nou heb ik ook een gedicht, heb ik een heel lang. Het is eigenlijk een nummer met iemand gemaakt met elektronica. Heet De Jacht. Met Electric heb ik dat gemaakt. En ik dacht in het kader van al dat gebeuren over seks, man, vrouw en zo. Dit was uit 2016 alweer. Dus het heet De Jacht. Moet je opletten. Ik ga het even zo doen. Even kijken. Met een hele vette beats waren dus wij, hè. Als jij zo lacht, word ik week. Je wist het beter toen je vorige week een beetje leek op mijn tante van toen. Je had van die franjes van toen en je riem en je lusje en je lijf en je kusje en die haartjes in je nek. Die waren zo te gek. Oh, die haartjes in je nek. Maar man, wat ging ik op mijn bek, want je wilde me niet. Je wilde me niet. Je wilde me niet. Je wilde me. Je wilde me. Shoobidoobidooba. Ja, bedoe. Shoobidoobidooba. Ja, bedoe. Shoobidoobidooba. Ja, bedoe. Shoobidoobidooba. Ik heb ook een man in mij. Een wilde jager, ik heb een man in mij. Iets netter dan je zwager. En die man in mij ligt altijd op de loer. Hij weet het wel te krijgen en hij stopt geouwe hoer. Oh, en een meisje op mijn knie. Een meisje op mijn kin. Een meisje op mijn schouder. Als ik gil, dan zegt ze, oh, niet zo hard hier. Ze gaan het nog eens horen. En ik zeg, meisje schat, ik ga naar buiten om te scoren. Ik ga op jacht. Met mijn jachtgeweer. Ik schiet ze links, rechts en dan zeggen ze, oh god, nog een keer. Ik zeg, Jezus baby, ik weet wel wat ik doe. Ik zie je morgen weer en dan ben je beter niet moe. Ik zeg, slaap maar even uit vandaag voordat ik bij je op de stoep sta. Slaap maar even uit vandaag voordat ik op de hoek sta te wachten met mijn Tinderstick, te wachten met mijn Tinderstick. Ik zeg, hi, ik ben Jacques en ik ga op jacht. Jij hebt gewacht. Als jij zo lacht, word ik week. Als jij zo lacht, word ik week. Ik wist het zeker toen je licht van streek een beetje leek op iets lieflijks van toen. Je droeg zo'n poncho van toen en je broek en je schoenen en je lijf om te zoenen. En die haartjes in je nek, die waren zo te gek. Oh, die haartjes in je nek, maar man, wat ging ik op mijn bek. Want je wilde me niet, je wilde me niet. Je wilde me, je wilde me, je wilde me, shoo-be-doo-be-doo-wa, ya-be-doo-wee. Shoo-be-doo-be-doo-wa, ya-be-doo-wee. Als jij zo lacht, word ik week. Oh, yeah. Als jij zo lacht, word ik week. Oh, yeah. Als jij zo lacht, word ik week. Oh, yeah. Als jij zo lacht, word ik week. Jezus. Hè? Hoe heet die baars in haar gebruik? Mina waren dat toch? Ja. Nou, ik had nog een kort nieuw liedje geschreven. Ik was moe van de leg, zag het niet meer zitten zeg. Ik was moe van al dat geploeten. Voelde me verward en bang, oh mijn god dat duurde lang. Maar toen dacht ik, ik pak mijn toeter. Doedoe, doedoe, doedoe, doedoe, doedoe, doedoe. Ik blies een gedicht naar jou en zei, schat, waar ben je nou? Samen is het leven veel zoeter. En gelukkig blies jij mee en zei, schat, het is oké. En nu zijn we allemaal toe, allebei toeter. Wat zal ik nog meer doen? Het gaat zo snel opeens. Dit is mijn oude boekje met allemaal liedjes. Ja jongens, wat zal ik zeggen? Ik zit een beetje in een transitiefase, net als de hele wereld geloof ik. Dus ik weet niet meer zo goed waar ik het over moet hebben. Van waar naar waar? Ja, op allerlei niveaus natuurlijk. We kunnen ook gezellig meezingers doen. Ik weet. Ja, doe maar. Ja, jullie willen gewoon toch een lommige begraafd. Nee, nee, nee. Zat ben ik het. Jullie hebben niet meer dan stomme gans, kan ik doen? Ja. Jullie willen toch niet gewoon de Amsterdamse grachten? Nee. Geen braderie liedjes, gelukkig. Oh ja, ik dacht in het kader van de nostalgie heb ik nog wel een leuke rap Amsterdam. Vind je dat leuk? Ja, een rap over Amsterdam uit 1998. Ja, toen hoorde niemand, maar toen heb ik voor de, hoe heet het ook alweer, de nachtnota. Weet u de nachtnota? De nachtwacht. Dat is heel lang geleden, dat mag niet toch? Lang geleden. De nachtwachtrap. Die ken ik wel meer of meer uit mijn hoofd. Dat is echt de laatste keer dit, want ik kan toch niet optreden. Nee, ja, daarom. Dit was even een trap. Dat was dus in bij de Bali in 1998. Wat? Microfoon? Ja, ik voel me ook niet heel erg op mijn gemak. Ik vind het lelijk zo. Dus aan de hand. Zo met een film daar, de radio. Doet hij het een beetje? Hè? Ah, dat is het. Ik denk, ik voel geen connectie met jullie. Zullen we gewoon een soort gospels gaan zingen, Jan? Wat vind jij ervan? Wat, hè? Is het geen televisie? Ook nog. Wat zeg je? Alleen de microfoon missen. Dat is een goede tip, want dat kan niet zo, hè? Ja. Ik hou ook eigenlijk helemaal niet van optreden, wist u dat? Ik hou veel meer van spelen in een beetje op een nonchalante manier. Daar ben ik veel beter in dan dit. Nou, je bent wel heel kritisch hoor. Nee, ik bedoel, ik vind niet dat ik slecht ben, maar ik vind dit gewoon minder leuk. Nou, dat jullie allemaal naar mij zitten te kijken en dat ik dan gewoon zo leuk moet doen voor jullie. Ik vind het leuker als jullie meedoen of zo, of niet meedoen. Of zoals dit vind ik dan weer wel leuk, dat het nou beter klinkt. Hè, hè? Zeg dat dan eerder, man. Godverdomme, dan sta ik me helemaal uit te sloven. Ja, nee, jij moet niet hierbij. Ik ben nu net eigenlijk mijn draai aan het vinden. Ik wil niet alleen staan. Nee, maar, jawel, maar niet dat jij... ja... Ja. Oh, je gaat daar zitten. Jesus Christ. Nou, oké. Okay. Maar goed, willen jullie een nacht... Ja, het wordt nu tenminste wel leuk. Ik vond er net echt niks aan. Jezus. Ik denk, dit was echt de laatste keer dat ik ga optreden. Maar goed, oké. Okay. De kamer... En dit zie je toch niet, hè, de nacht... Nee, dankjewel, Kaslijn, dat ik hier überhaupt mag. Ik bedoel... Nee, dat... maar ik heb hier al 6 keer opgetreden. Ik vind het wel altijd heel leuk, hoor. Ik bedoel, ik wil niet onaardig doen, maar ik voelde net een soort ijzige stilte. Ik denk, wat is er aan de hand? Maar dat klonk gewoon kut. Ja, dat zal wel. Oké, de nachtwachtrap. De nachtwachtrap. Ik zal niet zeggen dat het allemaal verschrikkelijk is, maar met de vibe van Amsterdam is wel iets mis. Gisteravond was ik op een genderparty, iedereen vrij en blij en dat zonder smartie. De host als puk, ze bracht me veel geluk, de nacht kon niet meer stuk en ik dacht what the fuck. Ik pak gewoon die microfoon en tref mijn allereigenste toon. Ik zei yo, yo, yo en hello to MC Kato, yo. Say yo en hello to Kato. En nu sta ik hier en rap ik over de nachtwacht. Maar waarop gewacht? Het is gewoon een kwestie van hele leuke dingen doen. Maar beste mensen, daar wringt de schoen. Want het is niet leuk, want er mag steeds minder. Van hier tot ginder ondervinden we hinder van de overregulering vanwege dit of dat. Het zal allemaal wel, maar ik wil ruimte in de stad. Yo en hello, yo en hello. Say yo en hello to MC Kato. Yo and hello, yo and hello, say yo and hello to MC Kato. Er is kritiek en er zijn adviezen. Daar denk je over na en dan daarna kan je kiezen wat je doet. En wat je wilt besluiten. Besluit ons niet buiten, want dan gaan we muiten. Want we willen het beste en we weten ervan. Het gaat om onze goede oude stad Amsterdam. Maar wat waren we hip. We schreven echt historie. Nog even wachten en we zijn vergaan in glorie. Say yo and hello to MC Kato. Say yo and hello to MC Kato. Yo and hello. Okay. kennen de feiten en die zijn niet best. Het slopen van die panden was bepaald funest. Maar hé, hey, niet getreurd, we blijven wel dromen. Denk dan even mee als we weer bij u komen. Want we broeden graag en het liefste aan het ei. Maar vrije vogels, ga niet in de rij. We lopen hier gewoon lekker losjes in de flow, yo. Tussen de regels door bevindt zich vaag de show. Say yo and hello to MC Kato. Say yo and hello to MC Kato. Yo and hello. Lekker. Say yo and hello to MC Kato. Oh ja, dan moet ik jullie wel de ruimte geven. Ja, nog één keer. Say yo and hello to MC Kato. Yo and hello. Say yo and hello to MC Kato. Interactie, dat bedoel ik met transitie, weet je. De tijd van die man dat ik hier sta, jullie daar, dat is ouderwets, weet je. Heel goed deze impuls, Katelijn. Jij mag gewoon zo doen. Ja, niks anders, ja? Die? In de maat, hè? Anders gaat het mis. Oké, maar niet te hard, want dan gaat het echt verkut. Oké. Heel zachtjes anders, ja? Er staat nog veel meer in deze nachtnota. Maar eerlijk gezegd, daarvan weet ik geen jota. Het gaat over dance trends en over toeristen die toch iets misten. Doe toch maar niet, laat maar. Nee, het was lief bedoeld, maar dat ga ik me later heel erg spijt van krijgen. Okay. Eén laatste couplet, ja? Er staat nog veel meer in deze nachtnota. Maar eerlijk gezegd, daarvan weet ik geen jota. Het gaat over dance trends en over toeristen die toch iets misten en de stad onderpisten. Waar zijn onze festivals? Wie zijn onze helden? Ik rep maar door, want het is lekker om te schelden. Zo is het wel welletjes, de strekking is bekend. Amsterdam huilt, maar wat zijn we verwend? Say yo and hello to MC Kato. Yo and hello. Say yo and hello to MC Kato. Yo and hello. Ik ben nog iets vergeten. Er leeft hier echt van alles. Duizenden culturen. Als dat geen carnaval is. Zullen we maar weer een potje dansen. Tierenlierenlier. Yo, dat was het de nachtwacht rap. Oké, nou heb ik nog een liedje wat ik ook redelijk recent heb gemaakt. En dat heet Kom maar met je trekker naar de Dam. Wilde verhalen. Blijken nu langzaamaan tot schandalen. Wie zijn zij die ons leven bepalen? Wie zijn wij die dit al overkomt? Zoveel misère, zou het liefst in een hoekje gaan blerren. Word zo moe van de hele affaire. Maar wat schiet ik daar nou mee op? Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker met je trekker naar de Dam. Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker, oh ik wou dat je kwam. Een trekker is een tool, een trekker is een voel. Een trekker is een tractor, een trekker is een boel. Een trekker is een vogel die vrij is als de wind. Een trekker is een tracker voor het onbehouden kind. Een trekker is een baan, een trekker is gaan. Een trekker een attractie, wie gaat er nog voor staan? Een trekker is zo'n ding, dat zit op een geweer. Maar trekken, trekken doet zeer. Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker met je trekker naar de Dam. Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker, oh ik wou dat je kwam. Allemaal. Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker met je trekker naar de Dam. Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker, oh ik wou dat je kwam. Mensen zoeken naar wegen en zijn voer voor gehaaide strategen. Geen idee wat die allemaal kregen, geen idee wat die allemaal doen. Ik maak een lied voor de mensen, voor hun woede, hun wanhoop en wensen. Over zeer dubieuze tendensen, maar wie wat waar is het toneel? Met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker met je trekker naar de Dam. Kom maar met je trekker naar de Dam. Kom maar lekker, lekker, oh ik wou dat je kwam. Dus,